Hij was een speler door middelplein, zat hele dagen in het café. Hoe hoog de inzet ook mocht wezen, hij speelde onverschillig mee. Maar innerlijk werd door emotie zijn speelziel vaak diep geschokt. Als dat hij lachend te betalen het geld op een kaart verhoog. Wanneer de speelduivel je in de maag heeft, dan is de monster hier wat grijzend lach. En pas de vrede is als hij zijn offer het totaal het aan onder heeft gebracht. Een mooie zaak die goed randeerde, had hij verspeeld in korte tijd. Hij hield slechts ereschulden over en een huisgezin dat armoed leidt. Hij had geen oog voor die ellende, zijn speelschat was ruw verstokt. Tot zelfs de liefde van zijn vrouwtje had hij door zijn gedrag verhokt. Zo komt hij op een dag een café in en spreekt zijn vroegere vrienden aan. En in zijn stalen spelers ogen klinkt parelend een grote traan. Hij snikt, mijn kindje is gestorven. Begrijpen jullie ook, mevrouw? Ik heb geen geld voor haar begrafenis. Tot zelfs de bonus heb ik verkocht. Dat is de bar zelfs voor die spelers. Spontaan geeft men de vroegere vriend. Bedrag waar hij om staat te wezen. Voor de begrafenis van zijn kind. Hij snelt ermee naar een ander kroegje, waar hoopvol weer de duivel lokt. Hij ziet geen kind, hij ziet de kaarten. Zelfs begrafenis geld verhoogd. Voor een huisje staan twee zwarte wagen. In de eerste kistje van een kind. Grote kist en in de tweede. Geen volkoets voor familie of vriend. Mens, wat een schande voor zijn vrouwtje, zeggen de buren tot elkaar. Hij wordt van de armen begraven, die gokker en zelfmoordenaar. Wanneer de speelduivel je in de maag heeft, dan is de monster die wat grijzend lacht. En pas tevreden is als hij zijn offer het totaal. Dan onder heeft gebracht.